شریف میں آتا ہے یہ دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقائی وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء، یہ اس میں پڑھتے ہیں ہم لوگ مناجات مقبول میں. اس کا مطلب ہے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں سخت ابتلا سے، بدبختی کے پکڑ لینے سے، سوء قضاء سے، دشمنوں کے طعن و تشنیع سے. محدثین نے جہد البلاء کی دو تفسیریں کی، اس کی مطلب قلت المال و کثرت العیال، مال کم ہو اولاد زیادہ ہو، کسی کے ایک درجن بچے ہیں نہ ان کے لیے دودھ وغیرہ تمام ضروریات کا انتظام نہیں ہے، تو یہ ہو گیا جہد البلاء. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہاں اولاد کا ذکر فرمایا ہے وہاں پہلے مال کو بیان فرمایا ہے. استغفروا ربکم انہ کان غفارا، تم اپنے رب سے معافی مانگ لو، وہ بہت بڑا غفار ہے، خطاؤں کو معاف کرنے کے بعد وہ انعامات بھی دیتا ہے. دنیا کے حکمران اگر معاف کرتے ہیں تو صرف سزا سے نجات دے دیتے ہیں، لیکن اللہ پاک جس کو معاف فرماتے ہیں اس کو انعامات سے بھی نوازتے ہیں. استغفروا ربکم، اپنے رب سے معافی مانگ لو، انہ کان غفارا، وہ بہت بخشنے والا ہے، بخشنے کے بعد تم کو کچھ انعامات بھی دے گا. وہ یمدکم باموال و بنین، تمہارے مال اور اولاد میں برکت دے گا. اور اولاد سے پہلے مال کا وعدہ اسی لیے ہے کہ انسان گھبرائے نہیں، پہلے مال کا ذکر ہے پھر بنین بیٹوں کا ذکر ہے، اولاد دے گا سمجھے، پریشان نہ ہو. وہ جعلکم جنات و جعلکم انہارا، تمہیں باغات بھی دے گا اور نہریں بھی دے گا. معلوم ہوا اگر انسان کے پاس باغ بھی ہوں، آپ پاشی کے لیے نہریں بھی ہوں، تو یہ نعمت ہے، اور دنیا کی نعمت تو فانی ہے، آخرت میں انشاءاللہ بہت کچھ ملے گا. تو وہ در کی شقا کی بات ہو رہی ہے کہ ہم بد نصیبی کے پکڑ لینے سے پناہ چاہتے ہیں. اب شقاوت کے بھی دو معنی ہیں، بد نصیبی تو ہے ہی، شقا ایک معنی تو بد نصیبی ہے، وہ تو ہے ہی، شقاوت کا دوسرا معنی ہے محروم. بخاری شریف کی حدیث ہے، ہم الجلسا لا یشقا بہم جلیس، جو لوگ اللہ والوں کے پاس بیٹھتے ہیں وہ محروم نہیں ہوتے. اس لیے جب کوئی اللہ والا یا اللہ والوں کا خادم آ جائے تو اپنی تنہائیوں کی عبادتوں کو چھوڑ کر ان کے پاس بیٹھو. یہاں تک کہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، جب شیخ کے پاس آ جائے تو نوافل اور معمولات ملتوی کر دو، شیخ کے پاس بیٹھو. یہ نہیں کہ شیخ تو مجلس کر رہا ہے اور تم اکیلے وطن وظیفہ پڑھ رہے ہو. شیخ کا قرب اور شیخ کی مجلس کے وقت میں نوافل اشعار سب ملتوی کر دو. مولانا رومی فرماتے ہیں، سبزی منڈی میں سیب خریدنے کے لیے دھوپ میں چلنا پھرنا بھی پڑتا ہے اور بدبو الگ ہوتی ہے، اور سیب کے باغ میں جاؤ تو سیب کی خوشبو بھی سونگتے رہو اور سیب بھی کھاتے رہو. اگر سیب کے باغ میں ایک آدمی سو رہا ہے تو سیب کی خوشبو اس کے اندر جا رہی ہے. اسی طرح اگر اللہ والوں کے پاس کوئی تہجد بھی نہ پڑھے تو بھی جب ان کے پاس اٹھے گا تو قلب میں نور پائے. کہ آپ کو تینوں رہ رہے ہیں حضرت شیخ کے پاس، ہم لوگ بھی قریب ہی رہتے ہیں، آپ بھی آتے رہتے ہیں، قریب ہی رہتے ہیں، آپ بھی ہی رہتے ہیں. اللہ والوں کے پاس جائیں تو سوچیں ہم لوگ سیب کے باغ میں ہیں، خوشبوئی خوشبو آ رہی ہے، تو پوری اللہ والوں کی بستی ہے. تو اسی طرح اگر اللہ والوں کے پاس کوئی تہجد نہ پڑھے جب ان کے تو بھی ان کے پاس جب اٹھے گا تو قلب میں نور پائے گا. جیسے رات کی رانی کے نیچے چارپائی بچھا کر سو جاؤ، یا پھر چارپائی میں سوتے ہیں، قبضہ ایک روپے ہیں، قبضہ کرنا جما لیتے ہیں، رات کی وہی چارپائیاں ایک ان کی ہو گئی، ایک ان کی ہو گئی. میں قرآن ہوں تو مجھے ملنی چاہیے، کہ اگر کوئی بوڑھا ہے تو اس کو دینی چاہیے. جیسے رات کی رانی نیچے کے نیچے چارپائی بچھا کر سو جاؤں تو رات بھر ناک جو ہے خوشبو امپورٹ کرے گی اور صبح آپ کا دماغ تر و تازہ ہوگا. اس لیے خانقاہوں میں سونا تنہائیوں کی بیداری سے افضل ہے. اور در کی شفا ہے، اس لیے جیسے آپ شب قدریں آ رہی ہیں، شب قدر آ سکتی ہے کسی بھی، ایک 21 بھی تو گزر گئی، آخری 10-9 راتیں ہیں باقی. اس میں یہی ہے کہ اللہ والوں کے پاس زیادہ وقت گزارے. فرما رہے ہیں بدر کی شقائی سے اگر بچنا ہے، یعنی بد نصیبی سے بچنا ہے، بدبختی سے بچنا ہے، تو اللہ والوں کے جلیس بن جاؤ، سبحان ان کے پاس بیٹھو. آپ کو شقاوت کے پکڑنے سے تحفظ حاصل کرنا ہے تو بد نصیبی سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ جلدی سے کسی اللہ والے کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ. لا یشقا بہم جلیس، ہوں پوری کائنات میں شقاوت سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں، بدبختی بد نصیبی سے بچنے کا پورے عالم میں کوئی راستہ نہیں. آپ ساری دنیا میں بھاگے بھاگے پھرو گے، شرقاً غرباً شمالاً جنوباً، میں شقاوت پھر بھی پکڑ لے گی. لہٰذا اللہ یشقا بہم جلیس، ہوں ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ کہیں بھی جاؤ گے شقی ہو جاؤ گے. مگر ایک ہی راستہ ہے، دل شقی نہ ہو، ان کا ٹیڑھا نہ ہو، اور دل ہمارا حق بات و قبول نہ کرنے والا ایسا نہ ہو، باطل کو قبول کر لے ایسا نہ ہو، شقی نہ ہو جائے. سمجھو شقی کا مطلب، یہ انگلش میں کوئی بتائے گا، ویسے تو سمجھ گئے نا. لائش کا بھیم جلیس، ہوں اہل اللہ کے پاس بیٹھ جاؤ تو آپ کی شقاوت پر لا داخل ہو جائے گا، سبحان اللہ. اور اس لا میں آپ کو حالاً اور استقبالاً حفاظت کی ضمانت ہے. کیونکہ لا یشقی مضارے کا لفظ ہے، یعنی آپ کی مستقبل کی بدنصیبی سے بھی اس میں حفاظت اور ضمانت اور گارنٹی ہے، مستقبل میں بدنصیبی ہو گئی، سمجھ رہے ہو؟ یہی میں توجہ رہا ہوں، پورا ذہن مشوش نہیں رہے، اپنے سوچوں میں گم رہتا ہوں، یہاں بیان ہو رہا ہے اپنی شقاوت سے بچنے کا، آپ کو یہ ٹینشن ہے کہ آگے جا کے بدنصیب نہ ہوں، کیوں ہو جاؤں گا؟ اللہ تعالیٰ یہ تو فرما رہا ہے لا یشقی بہن جلیس ہوں، یعنی اس میں یشقی ہے مضارع سے، اس میں استقبال بھی ہوتا ہے اور حال بھی ہوتا ہے، یعنی فی الحال بھی آپ شقی سے بچے رہو گے اور آئندہ بھی بچے رہو گے، شقاوت سے فی الحال بھی محفوظ اور آئندہ بھی محفوظ رہو گے، انشاءاللہ بدنصیبی آئے گی نہیں، جو اللہ والوں کے ساتھ رہتے ہیں وہ مستقبل میں ہی بدنصیب نہیں ہو سکتے، مضارے میں حال اور استقبال دونوں زمانے ہوتے ہیں، لہٰذا اللہ والوں کے دوست خوش نصیبی کے ساتھ جیتے ہیں اور خوش نصیبی کے ساتھ مرتے ہیں۔ اور ایک بات فرمایا کہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کونو مع صادقین، کہ اللہ والوں کے ساتھ رہو، اور ہمارے بزرگوں اکابر کا تعامل چلا آ رہا ہے کہ شیخ سے بیعت ہونا اور ان کے مشورے سے راستہ طے کرنا خالی علم سے نہیں، اپنے شیخ سے پوچھ پوچھ کے کام کرنا ہے، تو مشائخ کا یہ تعامل شاہراہ اولیاء ہے، جو سپر ہائی وے کو چھوڑ کر کسی چھوٹی گلی میں گھس گئے ان پر ڈاکہ پڑ گیا، چونکہ سپر ہائی وے پر بہت سی موٹریں چل رہی ہیں تو ڈاکو بھی ڈرتا ہے کہ کسی موٹر میں کوئی صاحب اسلحہ ہو سکتا ہے، تو شاہراہ اولیاء کو مت چھوڑو، اسی پر چلو، آج جو کچھ اختر سے کام ہو رہا ہے یہ سب میرے شیخ کی دعاؤں کا اثر ہے، میں اپنے مریدوں اور احباب پر اس کو ظاہر بھی کرتا ہوں، یہ سب ہمارے حضرت والا کی دعاؤں کا صدقہ ہے، اس میں کبر سے تحفظ ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے آواز میں ہے کہ اشرف علی کچھ نہیں ہے، سب حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جوتیوں کا صدقہ ہے، اس میں نفس کی نفی ہو جاتی ہے، اپنا کمال مت ظاہر کرو، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ نری صحبت کافی نہیں، کیونکہ وصبر نفسہ کا میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کا حال بیان کیا ہے، یریدون وجہ مضارے سے بیان فرمایا، جس میں حال اور استقبال دونوں زمانہ ہوتا ہے، یعنی حال میں بھی اور مستقبل میں بھی، صرف میں ہی ان کے دل کی مراد ہوں، یہ میرے مرید ہیں، تو بتاؤ گناہ غیر اللہ ہے یا نہیں، لہٰذا اگر یریدون وجہ چاہتے ہو تو گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ بھی کرو، اگر گناہ یریدون وجہ یعنی اس کی مراد اللہ کی ذات ہو، وجہ چہرے کو کہتے ہیں، مراد جس کی مراد اللہ کی ذات ہو، اگر گناہ چھوڑنے کا ارادہ نہیں کرو گے تو اللہ کو نہیں پاؤ گے۔ اللہ نے قیامت تک کے لیے صحابہ کی شان بتا دی، صحابہ کا ذکر بھی آگے ہوں، یریدون وجہ ہو یعنی مجھے ہر وقت اپنا مراد بناؤ، ارادہ کرو کہ میرے اللہ مجھ سے خوش رہے اور ایک لمحہ بھی ناراض نہ ہو۔ یریدونہ کا فاعل مریدونہ ہے، لوگ کہتے ہیں قرآن شریف میں پیری مریدی کا ثبوت کہاں ہے، ارے یریدونہ کا اس میں فاعل مریدون ہے، تو جو ارادہ کر کے اللہ کو اپنا دل میں مراد بنائے گا، پکا ارادہ کرے کہ اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے، کتنا ہی حرام مزہ آئے ایسے حرام مزے پر کروڑوں لعنت بھیجو، نظر کی حفاظت کر کے غم اٹھانے کی عادت ڈالو، یہ نصیب دوستاں ہیں، نصیب اولیاء ہے، غذائے اولیاء ہے، اس کے بدلے میں اللہ آپ کے قلب کو پیار عطا کرے گا کہ میرے بندے نے میرا قانون یغز من ابصارہم نہیں توڑا، اپنا دل توڑ دیا، ایسے ٹوٹے ہوئے دل کو اللہ پیار کرتا ہے کہ میری محبت نے اس نے دل توڑا، اپنی خوشیوں کا خون کیا اور مجھے خوش رکھا، اور مجھے خوش کرنے کے لیے اپنی خوشی کو ناخوشی میں کنورٹ کیا، تو پھر اللہ کو رحم آتا ہے، یہ عالم میں کتنے لوگ عورتوں سے بد نظری کر کے حرام لذت اڑا رہے ہیں، لیکن میرا یہ بندہ ایسا پیارا ہے جو اپنے سینے میں قلب شکستہ رکھتا ہے، ٹوٹا ہوا دل رکھتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے دل نہیں ٹوٹتا، ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا، یہ نہیں کہ ایک دفعہ دل توڑ دیا، اب چونکہ ہر وقت بے پردگی اوریانی عام ہے تو مسلسل اپنے دل کو توڑتا رہتا ہے، تو ایسے شکستہ دل کو جو خدا کی یاد میں تسلسل کے ساتھ ٹوٹتے رہتے ہیں وہ حرام لذت اپنے اندر نہیں آنے دیتے، ان پر اللہ تعالیٰ کی تجلیات قرب الٰہیہ مسلسلہ متواترہ وافرہ و بازگہ عطا ہوتی ہے۔ بازگہ کہتے ہیں 12 بجے دن کے سورج کو، یعنی ان کے قلب پر نہایت قوی تجلی نازل ہوتی ہے، اور وافرہ کے معنی بہت زیادہ، اور متواترہ یعنی مسلسل، کیونکہ وہ ہر وقت اور مسلسل غم اٹھاتے ہیں، اور جب حالت غم میں نہیں ہوتے، مثلا مسجد میں بد نظری کا کوئی موقع نہیں ہوتا، آج کل تو بہت موقع ہے، امرت لڑکے بہت آئے ہیں، آئے ہوئے سارے امرت اکثر بہت آئے ہیں، تب بھی ان کا ارادہ ہوتا ہے کہ جب تک جیتا رہوں گا آپ کا بن کے جیتا رہوں گا، اور خون آرزو پیتا رہوں گا، حرام آرزوؤں کی تکمیل نہیں کروں گا، تو اس ارادہ دائمہ اور مسلسلہ کی وجہ سے ان کے قلب پر تجلیات قرب الٰہیہ مسلسلہ متواترہ وافرہ بازگہ عطا ہوتی ہے، اور ان کا چہرہ ترجمان قلب ہوتا ہے، جس کے قلب میں مولا ہوتا ہے اس کا چہرہ اور آنکھیں ترجمان مولا ہوتی ہیں، اس کے چہرے پر آپ کو مولا کی تجلیات نظر آئیں گی، آپ کسی سے احتیاط کر رہے ہیں، اور جس کے دل میں کوئی لونڈا یا کوئی لونڈیا ہوگی تو کوئی معشوقہ یا معشوق ہوگی معشوق یا معشوقہ ہوگی اس کے چہرے پر اس معشوق کے گراؤنڈ فلور کے جغرافیے ہوں گے منحوسیت اور لعنتیں برس رہی ہوں گی ان کے چہروں پر پیشاب اور پخانے کے مخارج یعنی سبیلین کے جغرافیے ہوتے ہیں کیونکہ اس کے دل میں وہی تمنا ہے کہ کوئی معشوق یا کوئی معشوقہ ملے اس کے پیشاب پخانے کے مقامات میں مرور اور عبور کر کے سرور حرام حاصل کریں اور بے غیرتی اور کمینے پن اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے وفائی کر کے مجرمانہ زندگی گزاریں آپ کسی با وفا دوست کو بنا آپ کسی بے وفا کو دوست بنانا پسند نہیں کرتے لہٰذا آپ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے وفا نہ رہو اللہ کی دی ہوئی روٹی کھاتے ہو تو اللہ کے وفادار رہو اگر 10 دن کھانا نہ ملے تو بتاؤ معشوق تلاش کرو یا روٹیاں مانگو باقی یہ بالکل صحیح بات ہے بالکل فاقے ہو جائیں کوئی معشوق نہیں مانگو اس لیے میں دوستوں سے کہتا ہوں کہ با وفا رہو با حیا رہو با خدا رہو بس 3 کام کر لو با حیا رہو بولیں با حیا رہو با خدا رہو با وفا رہو سمجھ گئے ہر وقت شیخ سے الگ بھی ہو حیدرآباد میں کسی سڑک پہ گھوم رہے ہو با وفا رہو پھر دنیا میں پھر دیکھو دنیا میں تم ایک لیلا کے چکر میں ہو وہ بھی اعلیٰ معارض جوتا ہے پکڑے گئے تو جوتا پڑے گا اور تقویٰ سے رہو گے تو تمہارے جوتے اٹھائے جائیں گے نافرمانی کرو گے تو سر پر جوتے پڑیں گے عشق مولا والوں کے جوتے اٹھائے جاتے ہیں اور عشق لیلا والوں کی کھوپڑی پر جوتے مارے جاتے ہیں تو میں بتا رہا تھا صحبت شیخ میں اول تو یریدون وجہ ضروری ہے کہ مخلص ہو اور گناہوں سے بچنے کا مجاہدہ کرے اور دوسرے یہ کہ شیخ کی صحبت میں اس کے آداب کا خاص خیال رکھے شیخ کے سامنے مٹ کر رہنا چاہیے اس کی روک ٹوک اور ڈانٹ کو اپنی اصلاح کا ذریعہ اور شیخ کا پیار سمجھنا چاہیے یہ نہیں کہ شیخ نے کسی بات پر ٹوک دیا یا پکڑ ہو گئی کہ یہ کام کیوں کیا اگر مگر اور بحث شروع کر دی اس میں ایذائے شیخ ہے ایک صاحب سے مولانا شاہ راؤ صاحب بہت ناراض تھے کئی برس تک ان سے خط و کتابت چل رہی تھی حضرت والا فرما رہے میں حیدرآباد دکن گیا تو حضرت نے ان کو تار دے کر بلوایا میں نے تار دیتے تھے آج کل تو میسج کرتے ہیں فون کرتے ہیں وہ فرمایا کہ تم اپنے معاملات کے سارے خطوط دکھاؤ انہوں نے شیخ سے بڑی اگر مگر لگا رکھی تھی اس میں یہ بات ہے اس میں یہ وجہ ہے آپ ذرا ذرا سی بات میں ناراض ہو جاتے ہیں تو حضرت نے لکھا میں جتنا ناراض ہوتا ہوں اتنا ہی جلدی راضی بھی تو ہو جاتا ہوں شیخ نے ان کو میرے حوالے کر دیا حضرت والا رحمۃ اللہ کے حوالے کہ تم اس کو سمجھاؤ تو میں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ اگر مگر چھوڑ دو سیدھا سیدھا لکھ دو میں اعتراف قصور کرتا ہوں اپنی تمام خطاؤں کی معافی چاہتا ہوں اور آئندہ انشاءاللہ تعالی احتیاط کروں گا یہ ایسے جملے ہیں جس سے شیخ کو اذیت نہیں پہنچتی بس کیا کہیں بے وقوف انسان اس کو سمجھتا نہیں ہے اسی سے شیخ کو تکدر ہوتا ہے اور اذیت پہنچتی ہے مرید یہ سمجھتا ہے میں اگر مگر لگا کر دائرہ مواخذے سے نکل جاؤں گا مگر یہ اللہ کے راستے کا ادب نہیں ہے فوراً اعتراف کر لو اگرچہ قصور نہ بھی ہو جو مزہ ربنا ظلمنا میں ہے وہ خلقتنی من نار میں وہ خلقتہ ہو من تین میں نہیں ہے ربنا ظلمنا اے اللہ میں نے اس سے گناہ ہو گیا اے پالنے والے رب ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہمیں معاف کروا دیا وہ خلقتنی من نار نہیں میں تو آگ سے پیدا ہوں میں تو تین سے کیا مراد ہے مٹی سے پیدا ہوں تین جیسا کہ شیطان نے کہا تھا اے اللہ مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے اس میں کبرا محذوف ہے وہ کیا ہے النار افضل من التین آگ افضل ہے مٹی سے تو گویا آپ افضل کو فاضل کے سامنے سجدے کا حکم دے رہے ہیں ابلیس اللہ میاں کو مشورہ دے رہا ہے اس لیے کہتا ہوں شیخ کے ساتھ اگر مگر اور بحث اور مباحثہ اور عذر و تعویلات کا شیطانی راستہ اختیار نہ کرے دیکھیے کتنی سر اگر مگر نہیں لگائے بحث نہ کرے مباحثہ نہ کرے عذر و تعویلات بھی نہ کریں یہ عذر تعویلات بھی نہ کریں یعنی اس نے شیخ نے پکڑ لیا کہ بھئی یہ غلطی آپ کی ہے تعویلات ہی کریں میں ادھر جا رہا تھا ادھر جا رہا تھا یہ مسئلہ وہ مسئلہ حضرت غلطی ہوگی اتنا آسان تعویلات کریں اب تکدب نہیں آئے گا شیطانی راستہ تعویلات کا اختیار مت کرو بلکہ سیدھا سیدھا اعتراف قصور کر لو اگر کوئی پوچھے یہ اعتراف قصور آپ نے کہاں سے سیکھا تو سن لو یہ تصور بلا دلیل نہیں ہے ربنا ظلمنا نے بتایا ہے حضرت آدم علیہ السلام یہ کہہ سکتے تھے یا اللہ تعالیٰ میں بھول گیا تھا لیکن آپ نے اعتراف قصور کر لیا کتنی بڑی بات ہے نبی تھے وہ کہہ نہیں سکتے تھے میں بھول گیا تھا ربنا ظلمنا سمجھے جب آدم علیہ السلام نے ممنوع درخت کو کھا لیا تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں فنسی آدم فنسیہ آدم علیہ السلام بھول گئے تھے. ولم نجد لہو عزمن, ان کے قلب میں خطا کے ارادے کا ایک ذرہ تک نہیں تھا. عزمن نکرہ ہے اور لم نفی ہے. عزمن نکرہ تحت النفی ہے, جو عموم کا فائدہ دیتا ہے. یعنی ہم نے آدم علیہ السلام کے دل میں ارادہ نافرمانی کا ایک اشاریہ ایک ذرہ بھی نہیں دیکھا. اس سے بڑی کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ لیکن پھر بھی حضرت آدم علیہ السلام نے کوئی عذر نہیں پیش کیا. یہاں گھڑی نہیں ہے, ٹھیک ہے, ابھی تو وقت 2:36 ہی ہوئے. یہ نہیں فرمایا کہ یا اللہ میں بھول گیا تھا. جب شیطان نے آپ کا نام لیا اور قسم اٹھائی تو آپ کے نام سے میں اتنا مست ہو گیا تھا کہ آپ کا حکم بھول گیا تھا, جبکہ حقیقت بھی یہی تھی کہ آپ بھول گئے تھے. شیطان ظالم نے قسم اٹھائی تھی کہ اے آدم, اللہ کی قسم, اگر تم نے اس ممنوع درخت کو کھا لیا تو تم ہمیشہ جنت میں رہو گے. حکیم الامت فرماتے ہیں کہ اللہ سے نام پر, اللہ کے نام سے آدم علیہ السلام پر نشہ طاری ہو گیا تھا. نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا, ذکر میں تاثیر دور جام ہے. کوئی ہے کچھ سنے تو اس کو موبائل قریب رکھ دیں, دور مت رکھو. یعنی شیطان نے کہا تھا کہ اے آدم, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم کھائی تو ان کو اس میں مزہ آ گیا. تو غلبہ لذت اس میں مبارک سے حضرت آدم علیہ السلام کو نسیان ہو گیا تھا, یعنی بھول گئے تھے. لیکن ربنا ظلمنا کا جو مزہ آپ نے لے لیا, اس کے مقابلے میں دنیا میں کوئی مزہ نہیں کہ ہمارے پالنے والے ہم سے قصور ہو گیا. سبحان اللہ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. سن رہے ہو یا کہیں اور ہو؟ اس کا مزہ عاشقوں سے پوچھو کہ ربنا کہتے ہی مزہ شروع ہو گیا کہ ہمارے پالنے والے. پھر ظلمنا کا مزہ الگ, ہم نے ظلم کیا. انفسانہ نے مزہ اور بڑھا دیا کہ آپ کا کچھ نقصان نہیں, ہم نے اپنا ہی یا اللہ نقصان کیا ہے. وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا, اگر آپ ہماری مغفرت نہیں کریں گے, ہم پر رحم نہیں کریں گے, تو لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, واقعی ہم بڑا نقصان, ہمارا بڑا نقصان ہو جائے گا. تو ہر ہر لفظ کا مزہ الگ ہے. بعض ظالموں کو یہی سکھاتا ہوں کہ اگر مگر مت لگایا کرو. اللہ کا راستہ عقل کا راستہ نہیں ہے, یہ فنائیت کا راستہ ہے. اپنے بڑوں کے سامنے بالکل مٹ جاؤ. یہ نہ سوچو کہ شیخ میری غلط گرفت کر رہا ہے, یہ بھی نہیں سوچو. آپ لوگ تعویلات پیش کرتے ہیں, غلط گرفت کر رہے ہیں, یہ اپنی سچائیاں پیش کر رہے ہیں. شیخ خطا پر ہے, اور یہ مت سوچو کہ شیخ میری غلط گرفت کر رہا ہے. شیخ خطا پر ہے اور میں حق پر ہوں. بتاؤ, کسی کو میری اس تقریر پر کوئی اشکال ہے؟ بولو بھائی, کیا قرآن پاک کا استدلال آپ کے لیے باعث تسلی نہیں؟ فنسیہ ولم نجد لہو عزمن, کہ علم الہی کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام ربنا ظلمنا کہہ رہے ہیں. اگر ناقص عشق نہیں ہے, محبت کاملہ ہے, اسی میں مزہ آتا ہے کہ مجھ سے قصور ہو گیا حضرت, خطا ہوئی. کیا کہوں, کاش یہ عبدیت ہمارے قلوب میں اللہ داخل فرما دے کہ عذر موجود ہے اور اللہ کا فرمان بھی ہے, پھر بھی اعتراف قصور کر رہے ہیں. جب ری یونین میں میری تقریر ہوئی تو لوگوں نے کہا, آج تو عجیب مزہ آیا. اعتراف قصور شرافت بندگی کی دلیل ہے, اور اگر مگر کمینہ پن اور خباثت تباہ کی دلیل ہے. اس کے اندر شیطانی مادہ چھپا ہوا ہے, وہ نہیں چاہتا کہ ہم اپنے کو مٹائیں, اس لیے اگر مگر لگاتا ہے کہ یہ بات یوں نہیں تھی, ایسے ہو گئی تھی, یہ ہو گیا تھا اور مجھے خیال نہ رہا. اس میں وہی شیطانی بات اور بے ادبی ہے کہ وہ بری و نفسی, کہ میرا نفس بری ہے, آپ مجھ پر غلط گرفت کر رہے ہیں. اور بے ادبی کا سبب بہت چھپا ہوا کبر ہوتا ہے. اس کو خود یہ بھی نہیں سمجھتا, اس کو اپنی ہستی کا احساس ہوتا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں. حضور شیخ میں اپنے کو کچھ سمجھنا بیوقوفی ہے. میں ایسے پڑھوں جیسے میں حضرت والا میر صاحب تامر خاتم عالیہ مجھ سے یہ باتیں فرما رہے ہیں. جو حضرت والا میرے حضرت والا میر صاحب ہیں, حضرت والا رحمۃ اللہ انتقال فرما رہے ہیں. آپ لوگ اس علاقے میں سے نہیں پڑھ رہا ہوں, مجھے اس سے بڑا فائدہ ہوگا. اپنے کو کچھ سمجھنا بیوقوفی ہے. اس مخفی کبر کی دلیل کیا ہے, اس کو غور سے سن لو. شیطان نے جو کہا تھا, آپ نے ہم کو آگ سے پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا, اور آگ افضل ہے مٹی سے, آگ کا مرکز اوپر ہے, زمین نیچے ہے, تو ایک آلی سے آپ سافل کو سجدہ کرا رہے ہیں. ابا واستکبر, یہی دلیل ہے, اس کے اندر خفیہ کبر موجود ہے. تو فرمایا کہ اس لیے فنائے نفس کی اللہ سے دعا کرو, پھر دعا کرو یا اللہ ہم سب کو اتنا مٹا دیں کہ ہم کو اپنے مٹنے کا احساس بھی نہ ہو. مقام فناء الفنا نصیب فرما, اتنا مٹا دیں جتنا مٹنا آپ کو پسند ہے. بتاؤ میر صاحب, کیسی پیاری دعا ہے. اے خدا, ہم سب کو اتنا مٹا دیں جتنا مٹنے سے آپ خوش ہو جائیں اور عظمت شیخ کا حق ادا ہو جائے. بولو, عظمت شیخ اس میں ہے کہ میرا نفس بری ہے, آپ غلط میرا مواخذہ کر رہے ہیں, یعنی میری غلط پکڑ کر رہے ہیں. شیخ سے بول رہے ہیں, حضرت یہ آپ غلط پکڑ کر رہے ہیں, ایسا مسئلہ ہوا تھا, یا اعتراف قصور میں ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایسا آدمی اور ڈانٹ کھاتا ہے۔ بعضے لوگ خانقاہوں سے نکال دیے گئے، مخلوق میں بھی ذلیل ہوئے، اور شیخ کو جو دکھ پہنچا وہ الگ، مرید کے لیے وہ مستزاد عذاب ہیں۔ بولو، شیخ کو ایذا پہنچانے والے سے بڑھ کر کوئی مجرم ہے؟ اس لیے میں بہت ڈرتا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جب میرے شیخ کو ایک آدمی پر غصہ آیا، اسی وقت فالج کا اٹیک ہو گیا۔ ایسے موذی مریدوں سے اللہ بچائے جن کو سمجھانے کے باوجود بھی احساس نہیں۔ میں نے بتا دیا کہ میں دل کا مریض ہوں، حضرت والا فرما رہے ہیں غصہ دل کی رفتار کو بڑھا دیتا ہے۔ اگر تم نے شیخ کا غصہ دلایا اور اعتراف قصور کی راہ اختیار نہ کی، مجھ سے خطا ہو گئی، معافی چاہتا ہوں۔ اگر مگر لگایا اور اس کی تکلیف سے غصہ بڑھا، اس کو فالج ہو گیا تو تم کیا منہ دکھاؤ گے قیامت کے دن؟ بولو بھائی، یہ کوئی اچھا کام ہے؟ شیخ کو غصہ دلا کر، غصہ بڑھا کر اگر اس کو فالج میں مبتلا کر دیا تو آپ کا یہ فعل کیسا ہے؟ اس لیے کہتا ہوں اپنی حماقت سے توبہ کر لو، سب لوگوں کے فائدے کے لیے کہتا ہوں۔ اگر مگر شیخ کو لگا کر شیخ کو تکلیف مت پہنچاؤ، خاص کر جو لوگ رات دن ساتھ رہتے ہیں، جب کبھی بھی شیخ گرفت کرے فوراً کہو میں اعتراف قصور کرتا ہوں، میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے، خطا ہو گئی، معافی چاہتا ہوں۔ اگر اس کے بعد آپ کو عافیت نہ ملے تو کہنا اختر کیا کہہ رہا تھا۔ بولی، عافیت میں جانا چاہتے ہو مصیبت میں؟ ان دو جملوں سے کہ خطا ہو گئی، معافی چاہتا ہوں، انشاءاللہ آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ بولیے، خطا ہو گئی، بول معافی چاہتا ہوں، آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ یہ بھی بولنا ضروری کہ آئندہ ایسا نہیں کروں گا، اس سے خوشی ہوتی ہے۔ شیخ آرام اور صحت سے رہے گا، غصے سے اس کے قلب کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، جس میں اس کی صحت کی حفاظت کی ضمانت ہے۔ اگر تم شیخ سے محبت کرتے ہو تو شیخ کی صحت کو نقصان پہنچانے والی حرکتوں سے بچنا واجب ہے یا نہیں؟ اگر مگر لگانے سے اس کو تقدر ہوتا ہے اور تکلیف پہنچتی ہے، خاص کر جو شیخ دل کا مریض بھی ہو، ایسے شیخ کو تکلیف پہنچانا اور زیادہ حرام ہے یا نہیں، اور اللہ کے غضب کو خریدنا ہے یا نہیں؟ بہت افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں بعض لوگوں کو بار بار سمجھاتا ہوں مگر پھر بھی وہ یہ سبق بھول جاتے ہیں اور اگر مگر لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس مضمون کو بہت عمدہ مثال سے پیش کرتا ہوں۔ ایک بادشاہ نے اپنے غلام سے کہا، پانی میں گھس جاؤ، نہ کپڑا نہ بھیگنے پائے۔ وہ پانی میں گھس گیا، وہ کپڑا بھیگ گیا۔ بادشاہ نے کہا، کپڑا کیوں بھیگا؟ کہا، حضور خطا ہو گئی، معافی چاہتا ہوں۔ اور جن لوگوں پر عقل کا غلبہ ہے وہی شیخ کو دکھ پہنچاتے رہتے ہیں۔ غلبہ عقل سے کام مت لو، غلبہ عشق سے کام لو۔ ناکردہ خطاؤں پر بھی، یعنی اگر خطا نہیں بھی ہوئی تب بھی کہہ دو کہ میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے۔ تو امن کا راستہ چھوڑ کر خود بھی پریشان ہوتے ہیں اور شیخ کو بھی پریشان کرتے ہیں۔ راہ امن کیوں نہیں اختیار کرتے؟ دو جملے کہہ لو تاکہ آگے کوئی سوال و جواب ہی نہ ہو۔ اعتراف کر لو، مجھ سے خطا ہو گئی، معافی چاہتا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا۔ اس لیے میں اپنے دوستوں کو سکھاتا ہوں، مگر پتہ نہیں کیوں ان کے دماغ میں ادب کی یہ باتیں نہیں گھستی۔ دماغی کمزوری ہے کیا ہے، بھول جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا اور فرمائیں تو بار بار کہتا ہوں، جب شیخ گرفت کرے تو چاہے تمہارے پاس لاکھ عذر ہوں، نہ کچھ نہ بولو، بس یہ کہہ دو، حضرت مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے اعتراف قصور ہے، میں نالائق ہوں، نادان ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، معافی چاہتا ہوں۔ بس بات ختم۔ معافی مانگنے سے بات کبھی بھی آگے نہیں بڑھے گی، چاہے تمہارے دماغ میں کتنا ہی خناس آئے۔ اس وقت ہم قابل گرفت نہیں ہیں، ہم پر ظلم ہو رہا ہے، بہت زیادہ ہی شیخ ڈانٹ رہا ہے، یہ شیطانی مرض ہے۔ یہ سمجھ لو جس مقام سے شیخ گرفت کر رہا ہے اس مقام کو ہم نہیں سمجھ پا رہے، اگرچہ ہماری خطا چھوٹی سی ہے۔ حکیم الامت فرماتے ہیں، بعض وقت خطا چھوٹی سی ہوتی ہے مگر اس کا منشا اور جڑ خطرناک ہوتا ہے۔ مثلا اس میں کبر چھپا ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے۔ بعض وقت میں شیخ بڑی خطا کو معاف کر دیتا ہے اور چھوٹی خطا پر سخت گرفت کرتا ہے، کیونکہ اس کی نظر اصلاح مرید کے مسائل دینیہ کا دور تک احاطہ کر رہی ہوتی ہے۔ لہٰذا دو جملے میں خود بھی آرام سے رہو، اس کو نیچے رکھیں، پیر کو آلتی پالتی مار کے بیٹھ جائیں۔ خود بھی آرام سے رہو، شیخ کو بھی آرام سے رکھو۔ بولو بھائی، شیخ کو آرام سے رکھنا مطلوب ہے یا نہیں؟ خاص کر جو رات دن ساتھ رہتے ہیں۔ لہٰذا ان لوگوں کو دو رکعت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگنی چاہیے، جنہوں نے اپنے شیخ کو اپنی حماقتوں سے ایذا رسانی کی اور تکلیف پہنچائی۔ تو اگر مگر لگانے کے بجائے فوراً اعتراف قصور کر لو۔ یہ حکیم الامت کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے تعویلات کرنے والوں پر ہمیشہ غصہ آتا ہے۔ اگر وہ کہہ دیں کہ خطا ہو گئی، معافی چاہتا ہوں، تو بات ختم۔ شیخ اس سے زیادہ کیا چاہے گا؟ شیخ خود چاہتا ہے کہ تم بھی آرام سے رہو میں بھی آرام سے رہوں یہ قابلیت کا راستہ نہیں ہے یہ عاشقی اور آہوزاری اور نیاز بندی کا راستہ ہے سمجھ گئے اپنی سب قابلیت کو لات مار دو اور یہ کہو ہم کچھ بھی نہیں ہیں جاہل مطلق ہیں ان تاویلات میں نفس کا بہت بڑا چور ہے شیطان چاہتا ہی نہیں کہ اپنے اوپر کوئی بار آئے بار خطا تو جو نعمت تھی اس کو یہ بیوقوف حماقت سے نہیں سمجھا میں کہتا ہوں عشق کے ساتھ تھوڑی سی دانائی بھی شامل کر لو شیخ کی محبت میں جان دو اور شیخ کو ستا ستا کے پاگل یا فالج میں مبتلا نہ کرو شیخ کی خدمت دانائی کے ساتھ کرو پاگلوں کی طرح سے محبت و خدمت مت کرو جیسے ایک ریچھ نے محبت کی تھی ایک ریچھ اپنے مالک کو پنکھا ہنکا رہا تھا اس نے ریچھ کو سکھا دیا تھا ایک مکھی اس کے مالک پر بیٹھی تو اس نے ہانک دیا پھر بیٹھی پھر ہانک دیا جب تین چار دفعہ بیٹھی تو ریچ ایک پتھر لایا اس مکھی کو زور سے مارا مالک کی ناک پھٹ گئی اور وہ مر گیا اور نیت تو اس کی اچھی تھی اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں میری نیت تو آپ کو تکلیف دینے کی نہیں تھی تو ریچ والی محبت مت کرو اللہ سے عقل و فہم مانگو اللہ سے رو رو کے یہ کہو اے اللہ میرے شیخ کے بال بال کو میرے لیے دعا گو بنا ان کی آنکھیں مجھ سے ہمیشہ میری ٹھنڈی فرما ان کی آنکھیں مجھ سے ہمیشہ ٹھنڈی فرما میری ذات سے ان کو ایک اشاریہ بھی غم یا تقدر نہ پہنچے یہ دعا بہت ضروری ہے اگر اس دعا کی توفیق نہیں تو وہ ظالم محروم القسمت ہیں شقاوت عزلیہ اس کے مقدر میں حکیم الامت کا ارشاد ہے تھانوی رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں جس کو اتباع سنت اور رضائے شیخ نصیب ہو تو اس کے اندھیرے بھی اجالے ہیں سبحان اللہ شیخ خوش ہے اور اتباع سنت کر رہے ہیں اس کے اندھیرے بھی اجالے ہیں اور اگر اتباع سنت تو کرتا ہے مگر شیخ کو ناراض کیے ہوئے ہیں تو شیخ کو ناراض کرنا ایسے ہی ہے جیسے کوئی باپ کو ناراض کرے تو اس طرح ماں باپ کو خوش کرنا ضروری ہے اسی طرح شیخ کی رضا بھی ضروری ہے اور جو شیخ کو ناراض رکھتا ہے تو یہ شخص بھی محروم رہے گا اس کے اجالے بھی اندھیرے ہیں اگر اس کو روشنی بھی نظر آتی ہے تو سمجھ لو سب دھوکا ہے پھر حضرت والا فرمانا ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے ایک بات دل میں ڈالی کہ شیخ دروازہ رحمت اور دروازہ فیض ہے مبدع فیاض سے بندے تک وہ بیچ میں کٹ آؤٹ اور واسطہ ہوتا ہے اور ہر انسان اپنے دروازے کی صفائی کو محبوب رکھتا ہے اور دروازے کو گندا رکھنا مشابہ یہودیت ہے یہودی لوگ اپنے دروازے کو گندا رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے گھر کے باہر گندگی نہ پھیلائیں تو شیخ اللہ کا دروازہ ہے لہذا دروازے کو صاف رکھنا خوش رکھنا تکدر نہ ہونے دینا یہ مطلوب ہے یا نہیں جس طرح انسان اپنے دروازے کی گندگی سے ناراض ہوتا ہے غم محسوس کرتا ہے تو جو شیخ کو ستاتا ہے یا ناراض رکھتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اپنے اس دروازے کو ناراض کرنے والے دروازے کو ناراض کرنے والے کو اپنے فیض رحمت سے محروم کر دیتا ہے دریائے رحمت سے جو ٹوٹنی تم کو مل رہی ہے اگر کوئی اس ٹوٹنی میں پخانہ لگا دیں نجاست لگا دیں تو اس میں جو پانی آئے گا بدبودار آئے گا کہ نہیں لیکن اس میں دریا کا قصور نہیں ہے تم نے جو ٹوٹنی میں پخانہ اور نجاست لگائی ہے یہ اس کا قصور ہے لہٰذا شیخ کو مقدر مت کرو بلکہ گاہے گاہے اس کو خوش کرو کبھی غلطی ہو جائے فوراً معافی مانگ لو تاکہ اس پر اللہ کی رحمتوں کی جو بارش برس رہی ہے اس میں سے ہمیں بھی کچھ حصہ مل جائے اور ہم جو طرح طرح کی سزاؤں کے مستحق تھے تو ہم پر طرح طرح کی نعمتیں برس رہے ہیں تو میں عرض کر رہا تھا کتنے ہی بڑے ہو جاؤ دو چیز جس کے اندر ہے اتباع سنت اور رضائے شیخ اس کے اندھیرے بھی اجالے ہیں اور جس سے شیخ ناراض ہو یا سنت کی اتباع نہ ہو اس کے اجالے بھی اندھیرے ہیں یہ حکیم الامت کا ارشاد ہے اس لیے سمجھاتا ہوں کہ اپنی عاقبت مت خراب کرو ایک دفعہ سمجھ لو کہ فائدہ اعتراف قصور میں ہے فوراً کہو مجھ سے خطا ہو گئی معافی چاہتا ہوں اگر عذر بھی ہے تو بھی اس وقت مت پیش کرو جب بادشاہ حرص سے آتا ہے تو قناعت پر خاک ڈالو جب شیخ تم سے اعتراف قصور مانگتا ہے تو اپنی عقل پر خاک ڈالو محبت میں بعض دوست ایسے ہیں کہ شاید روح زمین پر ان سے زیادہ کوئی محبت کرنے والا نہیں ہو مگر وہ اپنی نادانی اور اپنے نفس کے وجود سے فنائے نفس کے نہ ہونے سے اگر مگر لگا کر اذیت پہنچانے میں بھی روح زمین پر اول نمبر ہوتے ہیں جہاں وہ محبت میں روح زمین پر اول نمبر ہیں وہاں ایذائے رسانی میں بھی اول نمبر ہیں ایسا شیخ کی موت کا سبب بھی بن سکتا ہے اس لیے اس نسخے کو یاد کر لو اور دنیا اور آخرت برباد مت کرو اگر تمہارے دل میں محبت ہے تو محبت کا حق ادا کرو تم کیوں نہیں چاہتے کہ میرا محبوب خوش رہے اس کی آنکھیں ہم سے ٹھنڈی رہیں اس کا بال بال ہمارے لیے دعا گو رہیں بولو بھائی محبت کیا چاہتی ہے محبوب کو اذیت پہنچانا یا محبوب کو خوش رکھنا تو اپنی عقل پر خاک ڈالو جو محبوب چاہتا ہے اس طرح سے رہو محبت نام ہی اس کا ہے کہ اپنی مرضی کو محبوب کی مرضی میں فنا کر دے محبوب سے محبت اپنی مرضی سے کرنا یہ بدعت ہے اور محبوب سے محبت محبوب کی مرضی سے کرنا یہ سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق محبت کرنا سنت ہے اور مقبول ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی مرضی کے مطابق مرضی کے خلاف اپنی مرضی سے محبت کرنا یہ بدعت ہے اور مردود ہے۔ بتائیے بدعت کی کیسی تعریف ہے؟ ورنہ بدعتی نعوذ باللہ دشمن نہیں ہے، اس کی نیت یہی ہوتی ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش ہو جائیں، لیکن چونکہ بدعتی کی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق نہیں ہے اس لیے اس کی محبت غیر مقبول اور مردود ہے۔ پھر فرما رہا ہے یاد رکھو، محبوب کی مرضی کے مطابق محبوب سے محبت کرنا اور اپنی مرضی کو فنا کر کے اس کو خوش کر رکھنا، اس مقام کو عقل سے نہیں پا سکو گے۔ یہ جملہ یاد رکھو، عقل سے عقل نہیں ملتی، فضل سے عقل ملتی ہے۔ جب یعنی جب اللہ تعالیٰ رہنمائی فرمائیں گے تب سمجھ میں آئے گی کہ میں اب تک کس حماقت میں مبتلا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے فضل مانگو، اے اللہ مجھے ایسا ادب سکھا دے کہ میرا شیخ مجھ سے خوش رہے۔ نیند آ رہی ہے؟ اللہ سے عقل مانگو، کتاب پکڑ لو پھر تاکہ ایک ذمہ داری مل جائے گی تو نیند نہیں آئے گی۔ اللہ سے عقل مانگو، ادب مانگو، شیخ کے دل میں اپنی محبوبیت مانگو کہ ہم تو نالائق ہیں مگر آپ میرے شیخ کے قلب میں مجھ کو پیارا بنا دیجیے۔ یہ دعا کرو، اے اللہ شیخ کے قلب میں مجھ کو پیارا بنا دیجیے۔ اور دنیا میں سب سے بڑا رشتہ شیخ کا ہے، کسی کے لاکھوں کروڑوں مرید ہوں، کروڑوں تصنیفات ہوں، لیکن اگر شیخ کے دل میں وہ محبوب نہیں ہے تو خطرہ میں ہے۔ اس لیے شیخ کو ہر طرح سے خوش رکھو۔ میاں مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ کو، ان کے خادم حضرت غلام علی صاحب پنکھا چل رہے تھے، حضرت نے فرمایا میاں تم مجھے بہت آہستہ آہستہ پنکھا چل رہے ہو، کیا ہاتھ میں جان نہیں ہے؟ پھر انہوں نے اتنا زور سے چلا کہ حضرت نے فرمایا کیا اڑا دے گا مجھ کو؟ تو ان کے منہ سے نکل گیا کسی طرح سے چین نہیں ہے، ہلکا پنکھا چلتا ہوں تو آپ کہتے ہیں ہاتھ میں جان نہیں ہے، تیز چلتا ہوں تو کہتے ہیں اڑا دے گا۔ حالانکہ ان کو کہنا چاہیے تھا حضرت دونوں صورتوں میں معافی چاہتا ہوں، اب درمیانی رفتار سے جھلوں گا۔ مگر وہی بات ہے، جب تک خدا عقل نہ دے یہ بات پیدا نہیں ہوتی۔ بعد میں انہوں نے اپنے قصور کی خوب تلافی کی اور شیخ نے بھی انہیں معاف فرما دیا اور بہت دین کا کام اللہ تعالیٰ نے اسے لیا۔ اور دیکھو اپنا شیخ تو کیا، کسی بھی اللہ والے کا دل مت دکھاؤ، اپنے شیخ کے علاوہ بھی جو لوگ اللہ والے صاحب نسبت ہیں میں نے کبھی ان کا دل نہیں دکھایا، حضرت والا فرما رہے ہیں۔ اور اگر دل دکھانے کا ارادہ بھی نہیں ہے تب بھی اپنی بیوقوفی اور نادانی سے شیخ کو مت تکلیف پہنچاؤ۔ عقل سلیم کے لیے دعا کرو کہ اے اللہ مجھے عقل سلیم نصیب فرما، میری عقل پر اپنے فضل کا سایہ نصیب فرما کہ میری وجہ سے میرے شیخ کو تکلیف نہ پہنچے، کیونکہ عقل سے اللہ کا راستہ طے نہیں ہوتا، فضل سے طے ہوتا ہے۔ کس سے طے ہوتا ہے بھائی؟ ہاں سمجھ گئے، ورنہ عقل ہوتے ہوئے بھی بعض لوگ شیخ کے دل کو مقدر کر دیتے ہیں، لہٰذا فضل کی ضرورت ہے۔ کام بنتا ہے فضل سے اختر، فضل کا آسرا لگائے ہیں۔ اس لیے اللہ سے شیخ کے تقدر سے پناہ مانگو۔ دیکھیے ایک حکیم الامت نے لکھا ہے، صحابہ کرام سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کڑوی دوا پلانا چاہ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کر رہے تھے، مگر جب آپ کو تھوڑی سی غشی آئی، غنودگی آئی تو دوا پلا دی۔ بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا، آپ نے فرمایا جس نے مجھے کڑوی دوا پلائی تھی اس کو یہ کڑوی دوا پلا دو، ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اندیشہ عذاب ہے۔ تو معلوم ہوا اخلاص سے بھی تکلیف مت پہنچاؤ، یہ بہت نازک مسئلہ ہے، سوائے اللہ سے پناہ مانگنے کے اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ اللہ ہم سب سے ہمارے بزرگوں کو خوش رکھے اور ان کے بال بال کو دعا کو رکھے اور ان کے تقدر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ حضرت والا فرما رہے ہیں میں جب اپنے شیخ کو خط لکھتا ہوں تو تین دفعہ یا سبوہ یا قدوس یا غفور یا ودود پڑھ کے پھونک مارتا ہوں کہ میرے کسی لفظ سے میرے شیخ کو ایک اشاریہ بھی تقدر نہ ہو۔ اصلی عاشق وہ ہے جو اس دعا میں مر رہا ہو کہ یا اللہ مجھ سے کوئی ایسی حرکت اور سکون یا کوئی ایسا قول اور فعل نہ ہو جس سے میرے شیخ کو ایک اشاریہ ایک ذرہ بھی تقدر ہو۔ یہ اصلی عاشق ہے، پیر دبانے والا دوا پلانے والا بلانے کا نام عشق نہیں ہے۔ ناراضگی سے بچنے والا زیادہ اعلیٰ درجے کا دوست ہے، جس طرح گناہ سے بچنے والا اللہ کا زیادہ بڑا ولی ہے، ایسے ہی شیخ کو تکلیف نہ پہنچانے والا شیخ کا زیادہ دوست ہے۔ سمجھ لیں آپ ذرا سمجھ لیں، یا سبوح یا قدوس یا غفور یا دود پڑھ کر دعا کر لو کہ یا اللہ اپنے ان اسماء کی برکت سے میرے شیخ کے دل میں مجھ کو اپنا پیارا بنا دے۔ اگر بیوی پڑھے گی تو شوہر کی نظر میں پیاری بنے گی، شوہر پڑھے گا تو بیوی کی نظر میں پیارا بن جائے گا، امام پڑھے گا تو کمیٹی کی نظر میں پیارا ہو جائے گا، کمیٹی پڑھے گی تو امام تختہ نہیں الٹے گا۔ یا سبو یا قدوسو یا غفور یا ودود، یہ عجیب نام ہے، ورنہ سب کچھ ہونے کے باوجود بعض وقت آدمی نگاہ میں کھٹکتا رہتا ہے، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے۔ بعض وقت بے ہنر ناک کی چپٹی بیوی کو شوہر پیار کرتا ہے، اور دوسری طرف نہایت حسین بیوی کی پٹائی ہوتی ہے۔ میرے پاس کیسے کتنے واقعات آئے، بیوی نہایت حسین ہے مگر بیچاری ہر وقت مار کھا رہی ہے۔ اس فقیر کے پاس بھی آئے، میرے پاس بھی، اور اس کے مقابلے میں کالی گلوٹی چپٹی ناک والی شوہر اس کو پیار کر رہا ہے۔ تو اپنی قابلیت کو مت دیکھو کہ میں تو شیخ کو اتنا آرام پہنچاتا ہوں اور شیخ بلا وجہ مجھ سے ناراض ہے، یہ دیکھو کہ پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے۔ حکیم الامت کا جملہ یاد رکھو، جس کو دو چیزیں یعنی اتباع سنت اور شیخ کی رضا حاصل ہو، پھر اس کے اندھیرے بھی اجالے ہیں۔ اور جو ہر وقت شیخ کے ساتھ رہنے والے ہیں، ان پر زیادہ ذمہ داری ہے کہ میری ذات سے شیخ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ جو 24 گھنٹے شیخ کے ساتھ رہتا ہے، اس کی رفاقت میں حسن بہت ضروری ہے۔ وحسن اولئک رفیقا، میرے شیخ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں حسن کیوں نازل فرمایا، اس لیے کہ ساتھ تو رہو اور رفاقت حسین ہو۔ اس لیے ایک ایک لفظ کو پہلے سوچ لو پھر بولو، زیادہ بات بھی نہ کرو کہ بعض وقت احمقانہ الفاظ سے شیخ کو تکلیف پہنچ جائے گی۔ کوئی کتنا ہی بیوقوف ہو، اگر وہ اللہ سے مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی عقل میں نور ڈال دے گا۔ یہ مت سوچیں میں بیوقوف ہوں، اللہ سے مانگوں اللہ تعالیٰ اس کے دل میں عقل میں نور ڈال دے گا، اللہ کے خزانوں کی کمی تھوڑی ہے۔ اللہ کا فضل عقل کے ساتھ جب مل جائے گا تو اس کی عقل میں اجالا آ جائے گا، اور وہ ہمیشہ اچھا کام کرے گا اور کامیاب ہو جائے گا۔ بعض وقت بیوقوفوں نے اللہ کو راضی کر لیا اور عقل مندوں سے نالائکیاں ہو گئیں۔ بیوقوف اپنی نادانی کے باوجود اپنی چھوٹی سی عقل سے اللہ کو اللہ سے مانگ لیا، اور عقل مند نے ناز کیا کہ میں تو بہت ہی قابل ہوں، اور اس نے نہیں مانگا تو عقل والوں سے ایسی نالائکیاں صادر ہوئیں جس کی حد نہیں۔ حکیم الامت کا مرید تھا، موزی مرید مشہور ہے، اتنا قابل تھا کہ جب حضرت والا اردو میں بیان کرتے تو عربی میں لکھتا تھا۔ مگر ظالم کو اپنی ذہانت پر تکبر ہو گیا، اپنی عقل پر اللہ کے فضل کو نہیں مانگا۔ ایسے حضرت والا رحمۃ اللہ کے پاس بھی بہت سے مرید آئے، حضرت صاحب کے پاس، اس فقیر کے پاس بھی ایک مل گیا تھا موزی مرید چلا گیا۔ بہرحال تو نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت والا کے مسلک کے خلاف ہو گیا، خانقاہ میں بیٹھ کے مقابلے شروع کر دیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے۔ حضرت نے فرمایا اگر تم کو مخالفت کرنی ہے تو تم یہاں سے چلے جاؤ، لیکن وہ نہیں کیا۔ اس کو اپنی عقل پر اتنا ناز ہوا کہ میں حق پر ہوں، شیخ اس مسئلے میں غلطی پر ہوں۔ شیخ سے بحث شروع کر دی، پھر حکیم الامت کو بدتمیزی کے خط لکھنے شروع کر دیے، حالانکہ حضرت سے خلافت بھی پا گیا تھا۔ یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کافر کو جو القابات لکھتے تھے، السلام علی من اتبع الہدیٰ، حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ کو وہ القاب لکھنے لگے۔ اسلامی سلام بھی نہیں لکھا، کافروں والا سلام لکھتا تھا۔ حضرت حکیم الامت کا رسالہ ہے موزی مرید، میں نے خود اس میں یہ سب پڑھا ہے۔ حضرت نے رسالے کا نام ہی موزی مرید رکھ دیا۔ اس لیے کہتا ہوں اللہ کے لیے موزی مت بنو، آرام نہ پہنچاؤ تو اذیت بھی نہ پہنچاؤ۔ اپنی عقل پر اللہ کی فضل کو ہمیشہ مانگتے رہو۔ اللہ ارحم الراحمین ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بندہ اللہ سے مانگے یا اللہ میری عقل کے ساتھ اپنا فضل شامل حال فرما دے تاکہ میرے شیخ کا بال بال میرے لیے دعا گو رہے، اور اللہ اس کی دعا قبول نہ فرمائے، اس لیے مانگتے رہے۔ یہ فرما رہے ہیں میں مسجد میں ہوں، قسم بھی اٹھا سکتا ہوں کہ میں یہی دعا کرتا ہوں، یا اللہ میرے شیخ کے بال بال کو میرے لیے دعا گو بنا دے، ان کے قلب میں اختر کو پیارا بنا دے۔ کیا کہوں، آج راز کی بات ظاہر کیے دیتا ہوں کہ میں یہ دعا مانگتا ہوں، یہ جتنے حضرت کے مرید ہیں اللہ مجھے سب سے زیادہ پیارا بنا دے، احب المریدین بنا دے، احب المسترشدین بنا دے، احب الخدام بنا دے۔ ہماری عقل پر یا اللہ اپنا فضل شامل فرما دے تاکہ اپنے بڑوں کو ہم ہمیشہ خوش رکھیں۔ اے خدا جوئیں توفیق ادب، بڑوں کو خوش رکھیں گے اللہ کا فضل نہیں ہوگا، بڑے بھی رحم کریں گے اس کے اوپر۔ اے اللہ اختر کو میرے احباب کو کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور میرے احباب کو میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، بے ادبی بیوقوفی اور نالائقی سے حفاظت عطا فرما۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ یا اللہ اپنے بڑوں کے سامنے اعتراف قصور اور اعتراف خطا اور فوراً معافی مانگنے کی توفیق نصیب فرما۔ آپ لوگوں کا سب ذہن دماغ حاضر ہے، آپ کا سوچ نہیں رہے۔ اور اگر مگر کی تعویلات سے حفاظت فرما، اور ہم کو اور ہمارے احباب کو 120 سال کی عمر دے دیں۔ حضرت والا اپنے احباب کے لیے مانگ رہے ہیں، اور خوب خوب سارے عالم میں دین کی محنت اور خدمت اور اپنی محبت کے نشر کے لیے ہم سب کو گروہ عاشقہ نصیب فرما، اور سارے عالم میں پھرا دے اور فضل فرما دے، اور یا اللہ جتنے دشمن ہیں سب کو ان ظالموں کے ظلم سے نجات مقدر فرما۔ حکیم الامت فرماتے ہیں جب کوئی دین کی بات یا شیخ کی بات مسئلہ یا مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا تو میں نہ جاننے والی تھیلی میں اس کو ڈال دیتا ہوں اور بے فکر رہتا ہوں, ورنہ ہر وقت کھٹک رہے گی, بھائی اس میں کیا راز ہے, اس میں کیا راز ہے. تو بجائے اللہ کو یاد کرنے کے دل انہیں چیزوں میں لگا رہے گا. اور فرمایا جب کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو سمجھو کہ اور بھی تو کتنی باتیں ہیں جن کو ہم نہیں سمجھتے, ایک یہ بھی صحیح, نہ سمجھنے والی تھیلی ایک ذہن میں ہو اس میں ڈال دو. ایسے ہی فرمایا جب ہمیں اپنے بڑوں کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو وہاں بھی ہم میں یہی کرتا ہوں کہ میرا شیخ جس مقام پر ہے اللہ سے جو وہ بات سمجھ رہا ہے ہم بہت پیچھے ہیں, ہماری نظر وہاں تک نہیں جا رہی, بس ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جو میرا شیخ کر رہا ہے سب ٹھیک ہے, ہم خطا پر ہیں, میرا شیخ ثواب پر ہے اور یہی راستہ ہے, اس پر چلنے سے آپ صاحب عطا رہیں گے. اور اگر بڑوں کے کیڑے سوچو گے, یہاں شیخ چوک گیا وہاں شیخ چوک گیا, تو پھر سمجھ لو محروم رہو گے. بس یہی کہو شیخ جس مقام پر ہیں ہم اس مقام پر نہیں ہیں, وہ جہاں ہیں اسے زیادہ نظر آ رہا ہے. اور ایک بات بڑے کام کی ذہن میں آئی جس سے بہت رہنمائی ہوئی, کاش کہ مضمون میرے سارے مریدوں کو پہنچ جائے کہ شیخ سے اگر کبھی کوئی بشری خطا ہو جائے تو فوراً اپنے دل کو سمجھا دو, یا آپ سے کوئی کہے کہ آپ کی شیخ میں بھائی یہ کمزوری ہے تو یہ کہہ دو بھائی وہ بھی انسان ہے, نبی تو نہیں ہے, نبی تو نہیں ہے, میں نے شیخ کو نبی نہیں مانا, شیخ کو ولی مانتا ہوں اور ولی سے خطا ہو سکتی ہے, مگر اس کی توبہ بھی اس مقام سے ہوگی, یعنی مقام ولایت سے, کہ عوام کی توبہ سے اللہ والوں کی توبہ عظیم ہوتی ہے. جس قدر اشک باری اور درد دل سے وہ معافی مانگتے ہیں عوام کو اس کی ہوا بھی نہیں لگی. اور دیکھیے اللہ والے لوگ معافی نہیں مانگتے رہتے, ان سے خطا ہوئی لوگ معاف ہو گئے, ہم لوگ بدگمانی کرتے ہیں ان سے, ہم اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں. حضرت والا فرما رہے ہیں یہ بات مجھے مولانا شبیر علی صاحب جو حضرت تھانوی کے سگے بھتیجے ہیں بھتیجے تھے, حضرت تھانوی کو بڑے ابا کہتے تھے, انہوں نے بتائی کہ بعض لوگوں نے حکیم العمر کے خلاف مجھ سے کہا کہ تمہارے حضرت ایسے ہیں ویسے ہیں. میں نے جواب دیا کہ میں نے اپنے بڑے ابا کو نبی نہیں مانا, ان سے بھی خطا ہو سکتی ہے, لیکن سمجھ لو ان کی نیکیاں کتنی ہیں, کروڑوں نیکیاں ہیں, سینکڑوں تصانیف ہیں, رات دن اللہ کی محبت سکھا رہے ہیں, لہٰذا اگر کبھی ان سے صدور خطا ہو گیا اتنا تو اتنا یقین ہے کہ صدور خطا کے بعد اللہ والوں کو توفیق توبہ بھی زبردست نصیب ہوتی ہے بوجہ ان کی مقبولیت کے. جیسے اپنے پیارے بچوں کو ماں باپ نہلا دھلا کر صاف کر لیتے ہیں تو اللہ والے اللہ تعالیٰ سے یتیم نہیں ہیں, مولا سے ان کا تعلق ہے, لہٰذا مولا ان کو توفیق توبہ دے کر پھر پیار کے قابل بنا لیتے ہیں. مجھے ان کا یہ جملہ بہت پسند آیا. بعض لوگ میرے شیخ کے بارے میں کہتے ہیں بڑے کڑک ہیں, بہت ڈانٹتے ہیں, تو میں کہتا ہوں ہم نے ان کو نبی نہیں مانا, پیر بنانے کے لیے خالی ولایت کافی ہے, نبوت کی کوئی ضرورت نہیں. کہیے کیسا مزیدار مضمون ہے. لہٰذا اگر تمہارے شیخ کی کوئی شکایت کرے یا مذاق اڑائے تو اول تو اس کے پاس بیٹھو ہی مت, وہاں سے اٹھ جاؤ. میرے سامنے میرے پیر کی برائی کرتے ہو, آئندہ تم سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا, وہاں سے اٹھ جانا واجب ہے. حکیم الامت نے اس آیت کی تفسیر لکھی ہے. آیت یہ ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, فاذا رایت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنہم حتی یخوضوا فی حدیث غیره واما ینسینک الشیطان فلا تقعدوا بعد الذکر مع القوم الظالمین. صحیح پڑھی حافظ صاحب, صحیح زبر زیر کی غلطی تو نہیں. تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین, صحیح ہے. شیخ پوچھے تو بتا دینا چاہیے, یہ پرانی آیت ہے. تو اس آیت کی یہی تفصیل لکھی ہے کہ وہاں سے اٹھ جاؤ کہ میرے سامنے میرے باپ کی شکایت کرتے ہو, شیخ ہمارا روحانی باپ ہے, ہمارے لیے اس کی ولایت کافی ہے اور ولی سے صدور خطا ممکن ہے, مگر توفیق توبہ اس کے لیے لازم ہے. جو بھی اللہ کا ولی ہوتا ہے اللہ اس کو توفیق توبہ ضرور دیتا ہے. اپنے پیاروں کو کوئی شخص گندا نہیں رکھنا چاہتا, کسی کا بچہ گٹر میں گر جائے تو اسے نہلا دھلا کر صاف کرتا ہے نہیں, اللہ بھی اپنے پیاروں کو توفیق توبہ دیتا ہے. میں نے اپنے شیخ کو نبی نہیں مانا کہ وہ معصوم ہیں, ان سے خطا ہو ہی نہیں سکتی, خطا ہو سکتی ہے لیکن تمہاری اگر 100 دفعہ غرض ہو وہاں جاؤ, ورنہ تم کو جہاں مناسبت ہو وہاں چلے جاؤ. اگر تمہارا بلڈ گروپ نہیں ملتا تو تم کیوں آتے ہو میرے شیخ کے پاس, تم دوسری جگہ جاؤ, دوسرا شیخ تلاش کرو. خبردار جو میرے شیخ کے پاس آئے, جہاں تمہارا بلڈ گروپ ملتا ہو وہاں چلے جاؤ. ہم تمہاری ان باتوں سے متاثر نہیں ہوتے, ہمارا ذوق تو یہ ہے. بڑا اچھا شعر. شمس و قمر کی روشنی دہر میں ہے ہوا کرے, مجھ کو تو تم پسند ہو, اپنی نظر کو کیا کہوں کیا کروں. بس مجھ کو تو تم میرا پیر پسند ہے. قرار صاحب ہمارے دوست ہیں, ان سے کسی نے کہا مولا ابراؤ صاحب کو غصہ اور جلال بہت آتا ہے, بڑے کڑیل پیر ہیں. انہوں نے کہا اگر وہ کڑیل پیر ہیں تو میرے نفس کا گھوڑا بھی تو اڑیل ہے, اڑیل گھوڑے کے لیے کڑیل سوار ہونا چاہیے. اللہ کا شکر ہے, حضرت والا فرمایا میں تو اپنے شیخ مولانا ابراؤ صاحب کو صاحب کرامہ سمجھتا ہوں, ان کی کرامت سے آج ہم کو یہ عزت حاصل ہے اور حضرت بچپن سے متقی ہیں. بعض لوگ تو بعد میں توبہ کر کے متقی ہوتے ہیں, حضرت شاہب رالو صاحب تو بچپن سے ہی متقی ہیں. ایک دن حضرت اپنے بعض میں ایک جملہ کہہ گئے کہ بعض علماء ایسے ہیں جن سے کبھی کوئی گناہ ہی نہیں ہوا. حضرت نے اپنی طرف تو اشارہ نہیں فرمایا لیکن حضرت والا رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں میں سمجھ گیا کہ حضرت اپنا راز ظاہر فرما رہے ہیں. تو جو متقی ہوتا ہے اسی سے کرامت صادر ہوتی ہے. اس کی دلیل سنیے, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. متقی اکرم ہوتا ہے اور اکرم ہی سے کرامت نکلتی ہے. تو میں اپنے شیخ کو صاحب کرامت سمجھتا ہوں, یہ ان کی کرامت ہی ہے. اتنے بڑے بڑے علماء جو بخاری شریف پڑھا رہے ہیں, ایک بخاری شریف نہ پڑھانے والے کی بات نوٹ کر رہے ہیں. جب میں کوئی حدیث کی شرح بیان کرتا ہوں تو محدثین کہتے ہیں آج زندگی میں پہلی دفعہ یہ سن رہے ہیں. جس کو اپنے شیخ سے محبت ہو اور اس کی عظمت نہ ہو وہ کیا مرید ہے, وہ نابینا ہے, اس کی آنکھوں میں موتیا ہے. اپنے شیخ کو سارے عالم کے مشائخ سے افضل سمجھو با اعتبار افادیت کے, نہیں اس سے فائدہ پہنچے گا. کہ میرے لیے میرے حضرت سے بڑا کوئی پیر نہیں, یہ حکیم الامت کا جملہ ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے واقعی مجدد ہیں. بعض لوگوں کی عقل اتنی تیز ہوتی ہے, اتنے ذہین ہوتے ہیں اور میں اعتراض کا اتنا مادہ ہوتا ہے کہ ان کو بزرگوں کی بات باپ پر اعتراض ہوتا ہے. تو فرض کر لو ان کو دنیا میں کسی شیخ سے مناسبت نہیں ہوتی, ہر شیخ میں ان کو کیڑا نظر آتا ہے. تو ایسے لوگوں کی حضرت حکیم الامت نے فرمایا ایسے لوگ کسی شیخ کے پاس جا کر نہ رہیں, خط و کتابت سے اصلاح کرائیں. کیوں قریب رہیں گے اعتراضات میں مبتلا رہیں گے اور بدگمانی کی وجہ سے شیخ کے فیض سے محروم رہیں گے, اور اگر خط و کتابت کے ذریعے ہی اصلاح کرانے لگیں گے انشاءاللہ محروم نہیں رہیں گے. مگر یہ شاذ و نادر کا مسئلہ ہے, دنیا میں شاید ہی کوئی آدمی ایسا ہو جس کی یہ حالت ہو. بہرحال یہ حکیم الامت کی شان ہے, ایسے مسئلے کو بھی حل فرما دیا. لیکن میں پناہ چاہتا ہوں ایسے مزاج سے کہ جس کو کسی شیخ سے مناسبت ہی نہ ہو. اگر مزاج عاشقانہ ہے تو انشاءاللہ سب کام آسان ہو جائیں گے. اور حکیم الامت فرماتے ہیں اعتراض دو وجہ سے ہوتا ہے, یا تو جاہل ہو یا قلت عشق اور قلت محبت ہو. تو شیخ کے معاملے میں ایک جملہ سیکھ لو, جب خطا ہو شیخ گرفت کر لے فوراً کہو معافی چاہتا ہوں. بولو یہ آسان کام ہے یا نہیں؟ کتنا آسان ہے. میں اگر معافی چاہتا ہوں آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا, ایسا کمینہ پن نہیں کروں گا, یا یہ پرچہ مشکل ہے. اب حضرت میر صاحب فرما رہے ہیں کہ احقر عاقم الحروف نے عرض کیا کہ بعض وقت احساس نہیں ہوتا اور ہم سمجھتے ہیں شیخ ہم سے خوش ہیں, حالانکہ شیخ کا کل مقدر ہوتا ہے, اس کا کیا علاج ہے؟ اور بعض وقت شیخ کے معاف کر دینے کے بعد بھی شیطان بہکاتا ہے, شیخ نے دل سے معاف نہیں کیا. اس پر حضرت والا نے ارشاد فرمایا یہ بدگمانی کرنا شیخ کے شیخ ناراض ہے حرام ہے, جب تک یہ وہ مرید پر ظاہر نہ کر دے کہ تم سے یہ خطا ہوئی میں تم سے ناراض ہوں. یہ شیخ کی ذمہ داری ہے, دل میں ناراضگی رکھنا اور مرید کو بتانا نہیں یہ فعل شیخ کے لیے حرام ہے. یعنی جب شیخ کسی مرید سے ناراض ہوگا, ان سے ناراض ہوں, ان سے آپ سے کسی سے, تو شیخ بتا دے گا میں آپ سے ناراض ہوں. واجب ہے شیخ کو بتانا, ایسے نہیں کہ دل میں رکھ کے بیٹھا ہے کہ میں ان سے ناراض ہوں, میں ان سے ناراض ہوں, میں دل میں رکھ کے بیٹھا ہے, ایسا نہیں ہوتا. بتا دیتا ہے کہ مجھ سے معافی مانگو میں آپ سے ناراض ہوں. اس لیے بدگمانی مت کر کہ شیخ مجھ سے ناراض ہے, سمجھ رہے ہو؟ آنکھیں پوری کھولو. پھر اس پر حضرت میر صاحب فرما رہے ہیں کہ حضرت عرض کی حضرت میر صاحب نے حضرت والا رحمۃ اللہ سے کہ حضرت اس وقت اس کا احساس ہو رہا ہے کہ شیخ مجھ سے ناراض ہیں, حضرت میں معافی چاہتا ہوں, مجھے اپنی خطا یاد نہیں آئی, اب سوچتا ہوں کہ مجھ سے کیسی غلطی ہوئی. اس پر حضرت والا نے ارشاد فرمایا یہی آپ کی حماقت ہے, شیخ تو کلیات بیان کر رہا ہے, جب کبھی خطا ہو تو اس کا اعتراف کر لو بس. میں تو مستقبل کے لیے ایک لاہے عمل پیش کر رہا ہوں, میں تم کو ماضی خطاؤں کو اور تم ماضی خطاؤں کو یاد کر رہے ہو. اللہ سے اپنی عقل پر فضل مانگو, جب شیخ مستقبل کا راستہ بتا رہا ہو تو ماضی کی باتوں کو یاد کرنا یہ بھی حماقت ہے. میرے شیخ فرماتے ہیں یہ بھی بڑی قیمتی بات ہے, جب شیخ نے خطا معاف کر دی تو پھر اس کا خیال بھی لانا قبروں سے مردوں کو اکھاڑنا. آپ بتاؤ مردے کو دفن کرنے کے بعد اس کو اکھاڑنا جائز ہے؟ حضرت نے یہ مجھ سے خود فرمایا, جب شیخ نے ایک دفعہ معاف کر دیا بعد میں جب کبھی شیخ کوئی بات بتائے گا تو سمجھ لو وہ مستقبل کا لائے عمل بتا رہا ہے. آئندہ مت ستاؤ, آئندہ اپنی عاقبت مت خراب کرو. شیخ مستقبل کے لیے کہتا ہے تاکہ تم پکا ارادہ کر لو اور سوچو کہ شیخ عذرائے شفقت چاہتا ہے کہ مستقبل میں بھی ہم سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو. شیخ مستقبل کے تحفظ کا راستہ بتا رہا ہے اور مرید بیوقوف ماضی کی باتیں سوچ رہا ہے کہ حضرت مجھ سے غلطی ہوئی تھی, حضرت نے شاید معاف نہ کیا ہو. ماضی کو کیوں سوچتے ہیں؟ کہ ہم سے کوئی خطا ہو گئی, کیا ہم سے کوئی ناراضگی ہے, یہ بدگمانی حرام ہے, اس سے توبہ کرو. ایک صاحب نے میرے شیخ کو لکھا مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج کل آپ مجھ سے ناراض ہیں. حضرت نے لکھا یہ بدگمانی حرام ہے, اگر شیخ ناراض ہوگا تو اسے مرید کو تحریراً یا تقریراً بتانا لازم ہے کہ دیکھو بھائی تمہاری اس خطا سے ہم کو تکلیف ہوئی. دل میں تکلیف یا ناراضگی رکھنا شیخ کے لیے حرام ہے. ہاں دشمنوں کے لیے رکھ سکتا ہے لیکن مرید تو دوست ہوتا ہے بھائی, وہ دوستوں سے اپنے غم کو چھپائے گا؟ فوراً کہہ دے گا بھئی آج اس بات سے یہ بات ہوئی، مستقبل کے لائے عمل کو ماضی کی طرف لے جانا یہ بھی عقل کا فطور ہے اور عقل کی کمی ہے۔ دیکھو شیطان نے کیسا بیوقوف بنایا، یہ ماضی کی باتیں سوچ رہے ہیں کہ شیخ شاید شیخ ناراض ہے۔ اگر حضرت والا فرما رہے ہیں اگر میں ناراض ہوتا تو تم پر ظاہر کرنا میرا فرض تھا، بلکہ بعض وقت میں شیخ پر بھی یہ فرض ہے کہ اگر مرید نہ سمجھ پا رہے ہو اس کو بتا دے اس سے یہ خطا ہوئی ہے تاکہ وہ جلدی سے معافی مانگے، اس کا بھی معاملہ بن جائے، شیخ کا دل بھی صاف ہو جائے۔ اگر میں ناراض ہوتا تو آپ کو فوراً حکم دیتا کہ آپ معافی مانگ لو۔ لہٰذا یہ سوچنا کہ شیخ کے دل میں میرے لیے ناراضگی ہے لیکن وہ مجھے بتا نہیں رہا، یہ بدگمانی بھی حرام ہے۔ سمجھ گئے؟ بدگمانی مت کرے، شیخ کے دل ناراضگی ہو بدگمانی کرو، اس سے بھی توبہ کرو۔ وہ شیخ ہی نہیں جو اپنی روحانی اولاد سے دل میں رنج رکھے اور ظاہر نہ کرے، یہ کوئی شیخ ہے؟ یہ بھی محبت کے خلاف ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے وہ آدم علیہ السلام کو ربنا ظلمنا نہ سکھاتے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خلاف ہوتا کہ نہیں؟ اور ہم الرحیمین کی شان دیکھیے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کلمات لیے اور اللہ نے انہیں ربنا ظلمنا سکھایا۔ تو جس طرح اللہ اور ہم الرحیمین ہیں، شیخ پر بھی شان رحمت کا غلبہ ہونا چاہیے، اس کے ذمہ داری اور فرض ہے اگر کوئی بات اس کو کھٹتے تو مرید پر ظاہر کر دے، اس کو معافی کے لیے مشورہ دے۔ پوچھو میر صاحب سے، جب کبھی ان سے غلطی ہوئی میں نے فوراً ان سے کہا جلدی سے معافی نامہ لکھو تاکہ دل کو صاف کر لیا جائے۔ میں تو مستقبل کے لیے اللہ کی ناراضگی اپنی تکلیف سے مرید کو بچانے کے لیے اور مرید کو خوش نصیب بنانے کے لیے خاکہ پیش کیا ہے، تو اس سے تو خوش ہونا چاہیے کہ شیخ مجھے مستقبل کے لیے ایک راستہ بتا رہا ہے۔ میں نے ایک دفعہ اپنے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت دو مہینے پہلے خطا ہوئی تھی، میں نے معافی تو مانگ لی تھی مگر پھر وسوسہ آ رہا ہے کہ معافی مانگنی چاہیے، لہٰذا پھر معاف کر دیجیے۔ فرمایا دیکھو بھائی، جب مردہ دفن کر دیا جاتا ہے پھر اس کو اکھاڑا نہیں جاتا۔ ایک دفعہ شاہ عبدونی صاحب کو بھی لکھا تھا، حضرت والا اپنے بارے میں فرما رہے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں آپ مجھ سے ناراض تو نہیں، حضرت نے لکھا نہیں تم مجھ سے بدگمانی کرتے ہو، بلکہ یہ لکھا میں آپ سے بہت خوش ہوں، بہت خوش ہوں، بہت خوش ہوں۔ عذرائے شفقت ایک لائحہ عمل پیش کر رہا ہوں تاکہ میرے احباب مستقبل میں کبھی تکلیف اور ایذا رسانی کا سبب نہ بنے، میں شیطان دشمن نے ماضی میں لگا دیا، ہم مستقبل پیش کر رہے ہیں اور آپ سو رہے ہیں۔ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کے سنیں۔ کتنا خبیث ہے، کتنا چلاک ہے شیطان کہ ماضی میں لگا دیا۔ شیخ لائے عمل مستقبل کا پیش کر رہا ہے اور شیطان ماضی کے مردوں کو جگا رہا ہے کہ کوئی خطا ہے جو شیخ ہم سے ناراض ہے۔ بدگمانی پیدا کرنا شیطان کا کام ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ابلیس کے شر سے پناہ مانگو۔ مولانا یوس پٹیل صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے عرض کیا کہ میر صاحب کی وجہ سے ہمیں کتنے قیمتی سبق ملے، تو فرمایا یہی تو کہہ رہا ہوں کہ شیطان بعض وقت بے موقع وسوسہ ڈالتا ہے، حالانکہ شیخ بالکل خوش ہے، اس کے لیے دعائیں مانگ رہا ہے۔ میں میر صاحب کے لیے یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جیسے یہاں ساتھ ہیں جنت میں بھی ان کو میرے ساتھ رکھیے، اگرچہ ہم اس قابل نہیں لیکن آپ کا کرم ہماری قابلیتوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ اختر کو، میرے سارے احباب عالم کو، حاضرین و غائبین کو، میری ذریات کو جنت میں بھی اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے اکٹھا رکھے۔ تو یہ دعا مانگنا شفقت نہیں ہے، یاد رکھو شیخ چاہتا ہے کہ میرے احباب سے مستقبل میں بھی کوئی خطا نہ ہو، اس لیے کچھ اصول و ہدایت کرتا رہتا ہے۔ سب پہلے تھا اشعار دیکھ رہا تھا، اشعار پڑھ کے بس دعا کر لیتا ہوں، یاد بھی نہیں آ رہا۔ آپ کو اشعار سنا دیں جلدی سے، پھر دعا کر لیں، کوئی ایک دو شعر سنا۔ ہاں شاہ محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ نجاز حضرت خالد اقبال زید صاحب کے، ماشاء اللہ۔ آج کے دلکش کومل چہرے، آج کے دلکش کومل چہرے، کل کے میرا جنگل چہرے آج کے دلکش کومل چہرے کل کے میرا جنگل چہرے ایک کہانی ایک فسانہ ایک کہانی ایک فسانہ سرخی غازہ کاجل چہرے سرخی غازہ کاجل چہرے آنٹیوں کی اب حیرت سے آنٹیوں کی اب حیرت سے تکتے ہیں سب انکل چہرے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ سب انکل کا کیا مطلب ہوا؟ بوڑھی جو ہو گئی آنٹی ہو گئی تو انکل جب بوڑھا ہو گیا تو اس کو چہرے کی طرف دیکھتا ہے کہ یہ تو جوانی میں کتنی خوبصورت تھی, اب اس کو بالکل 12 نمبر کا چشمہ لگا ہوا ہے, گاج پچکے ہوئے ہیں اور جو ہے راج ٹپک رہی ہے. ماشاء اللہ. اس کو حسرت سے دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنی جوانی کہاں برباد کر دی, کاش کہ یہ جوانی اللہ پر فدا کر دے. ماشاء اللہ. آنٹیوں کی اب حیرت ادھر آئیے, اس کا سلام ادھر آئیے, ادھر بیٹھ جائیں, ادھر بیٹھ. آج کے دل کے کومل چہرے کل کے میرا جنگل چہرے آج کے دل کے کومل چہرے کل کے میرا جنگل چہرے آنٹیوں کی اب حیرت سے آنٹیوں کی اب حیرت سے تکتے ہیں سب انکل چہرے تکتے ہیں سب انکل چہرے انکلوں کی اب حیرت سے تکتے ہیں سب انکل چہرے. انکل بھی بوڑھے ہو جاتے ہیں, کچھ لوگ انکلوں کی عاشق ہوتے ہیں. آگے پڑھیں. مٹی میں گم سندل چہرے مٹی میں گم سندل چہرے تائب ڈھونڈو تم قبروں میں تائب ڈھونڈو تم قبروں میں مٹی میں گم سندل چہرے مٹی میں گم سندل چہرے. ماشاء اللہ. یہ شعر کل گاڑی میں سنا تھا, وہ سنا تھا, بہت اچھا شعر صاحب صاحب کا. ادھر ہی بیٹھے رہے. ماشاء اللہ. اوپر آ جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں. ہم آتے ہیں کہ اب گلستاں میں ہے بہار کے دن اب گلستاں میں ہے بہار کے دن اب گلستاں میں ہے بہار کے دن دیکھ لے تو بھی کچھ گزار کے دن دیکھ لے تو بھی کچھ گزار کے دن سرمئی شام جاگتی راتیں سرمئی شام جاگتی راتیں سرمئی شام جاگتی راتیں سرمئی شام جاگتی راتیں کیف مستی کے اور خمار کے دن کیف مستی کے اور خمار کے دن دیکھ لے تو بھی کچھ گزار کے دن جانے کب شیخ کی نظر ہو جائے جانے کب شیخ کی نظر ہو جائے جانے کب شیخ کی نظر ہو جائے جانے کب شیخ کی نظر ہو جائے کپلٹ جائیں گنہگار کے دن کپلٹ جائیں گنہگار کے دن دیکھ لے تو بھی کچھ گزار کے دن اب گلستاں میں ہے بہار کے دن. سب دعا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ ہمیں بھی دل کی بہار عطا فرما, دل کے مزے عطا فرما, دل میں حلاوت ایمانی کا مزہ عطا فرما, اپنے نام کی لذت و مٹھاس عطا فرما, حیات طیبہ عطا فرما, مزیدار زندگی عطا فرما, ہمارے شیخ کو ہم سے خوش فرما دے, ان کے بال بال کو ہماری دعا کو فرما دے, وہ ہمارے ان کا بال بال ہماری دعا کو ہو جائے. یا اللہ تعالیٰ جہاں خوشی ختم ہوتی ہے اتنا حضرت شیخ کو ہم سے خوش فرما دے گا. فنا فی شیخ فنا فی رسول فنا فی اللہ فرما دیجیے اللہ تعالیٰ. اے اللہ تعالیٰ شیخ کا احب الخدام بنا دیجیے. ہم پناہ چاہتے ہیں اس بات سے کہ ایک ذرہ ایک اشارے بھی ہمارے ذات سے شیخ کو تکلیف پہنچے اور ان کا دل مقدر ہو. اے اللہ ہمیں اپنے شیخ کو خوش رکھنے کی توفیق عطا فرما, اپنے والدین کو, اپنے مشائخ کو, اپنے اساتذہ, اپنے بڑوں کو خوش رکھنے کی توفیق عطا فرما, چھوٹوں پر شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تعالیٰ ہمارا مزاج بدل دیجیے, فاسقانہ اور گندے اخلاق والا مزاج اچھے اخلاق سے بدل دیجیے اللہ تعالیٰ. اے اللہ تعالیٰ بہت ہی بلند اخلاق اور بہت ہاں دل بہت وسیع کر دیجیے, بہت ہی وسیع کر دیجیے اللہ. ہمارا دل یا اللہ بہت وسیع فرما دیجیے پورے اندر سے, کہ اس چھوٹے سے دل میں یا اللہ تعالیٰ آپ ساتھ تو آسمان و زمینوں میں کہیں نہیں آ سکتے, مومن کے چھوٹے سے دل میں آ جاتے ہیں. اے اللہ ہم آپ سے آپ کو مانگتے ہیں, ہماری عقل پہ فضل کی بارش فرما دیں, ہمارے دل پہ فضل کی بارش فرما دیں, ہمارے بال بال پہ فضل و رحمت کی بارش فرما دیں, ہمارے تزکیہ نفس کا آپ ارادہ فرما دیں, مخلص بندہ بنا دیں. مجھے بھی آپ نے اللہ اللہ کا شکر ہے سارے مخلص دوست سب فرما آپ کا احسان ہے, میں کوئی بھی چکر باز نہیں ہے ماشاء اللہ سارے مخلص ہیں. ہمیں آپ کا لاکھوں بار کروڑوں بار شکر ادا کرتا ہوں ہر کائنات کے ہر بلندی سے. اے اللہ ان سب دوستوں کے آنے کے سب کے اس کا پھر بھی مغفرت فرما اور ہم سب کی مغفرت فرما. صلی اللہ والی محبت میں اور اضافہ فرما, اور تیز والی شراب پلا دے, صلی اللہ والی محبت میں اور اضافہ فرما اور قیامت کی ہماری نجات کا ذریعہ بنا دیے. صلی اللہ والی محبت و قیامت کے عرش کا سایہ دلانے کا ذریعہ بنا دیے, اور اس میں اور ترقی عطا فرما. اس میں کوئی غرض نہ ہو, کوئی عوض نہ ہو, کوئی دنیاوی مقصد نہ ہو, کوئی نفسانیت نہ ہو, خالص اللہ کے لیے محبت ہو. ویسے بھی شیخ سے محبت اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے, شیخ بھی اللہ کے لیے دوستوں سے احباب سے محبت کرتا ہے. اے اللہ صلی اللہ والی محبت میں اور نور عطا فرما, آگے نور, اوپر نور, آنکھوں میں نور, گوش میں نور, جو دعا ہے وہ ساری ہمارے حق میں قبول فرما. بھی بچے ماں باپ بہن بھائیوں کے حق میں اور سارے عالم کے مسلمانوں کے حق میں قبول فرما, سارے عالم پہ رحمت کی بارش فرما دے. اللہم کل خیر من کل مسلم و مسلمہ. اے اللہ ہر خیر ہر مسلمان مرد اور ہر عورت کو عطا فرما, پوری امت محمد سے ہدایت والے رحم والے معاملے فرما. اے اللہ ہمارے پیارے شیخ مرشد حضرت والا دامت برکات مالیوں پر لوگ جانے عطا فرما, کی زندگی برکت کے لیے تادیر ان کا سایہ قائم رکھے, کمزوری ہے دور فرما دے, کروڑوں جانیں لٹا دے, کروڑوں صحت کے خزانے لٹا دے, شفا کے خزانے برسا دے, کروڑوں جوانیاں لٹا دے, سارے ڈائلسس ہر بیماری سے نجات دے دے, اپنا کن فیکن کی تجلی کی ظاہر فرما دے. اور حضرت والا میر صاحب دامت برکات مالیہ ہمارے شیخ و مرشد کو یا اللہ ڈائلسس سے نجات دے دے, ساری شریانیں صحیح فرما دے, قوت و ہمت و طاقت دے دے, کروڑوں جوانیاں لٹا دے, کروڑوں صحت کے خزانے لٹا دے, ہم سب پہ بھی اور حضرت شیخ کے صدقے ہمارے اوپر بھی کروڑوں صحت کے خزانے لٹا دی ہیں. اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے اور حضرت والا میر صاحب دامت برکات مالیہ کے صدقے ہماری دنیا بھی بنا دے, آخرت بھی بنا دے, دنیا کی ساری جائز حاجت پوری کر دے, آخرت کی بھی حاجت یہی ہے کہ آپ راضی ہو جائیے بس, اور جنت کے دروازے کھلے ہوئے, ہم آپ سے جنت کا سوال کرتے ہیں, جنتی والے اعمال کی توفیق دے دیں, جہنم کے دروازے بند ہیں, ہم آپ سے جہنم سے پناہ مانگتے ہیں, جہنم والے اعمال سے ہی پناہ مانگتے ہیں. ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما, اس میں خوب عبادت کرنے کی, سب سے بڑی عبادت سب شیخ کے پاس رہنے کی اور تجھے یاد کرنے کی, اور جو خاص کیفیت اللہ والوں پہ تاری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ شب قدر میں جو مزہ ملتا ہے ان کو, یا اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دیجیے اپنی رحمت سے, اور یقیناً ہمیں نصیب تو ہو جائے گی اس میں, اور اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. جو نمازیں پڑھتا ہے اس کو نصیب ہو جاتی ہے. اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو خاص فضل فرما دیجیے رمضان شریف میں, ہماری اصلاح اور تزکیہ نفس کا آپ ارادہ فرما لیجیے. رمضان شریف میں تقویٰ کا مہینہ ہے, آپ ہم سب کو تقویٰ کی دولت ادا فرما دیں, تاکہ غیر رمضان میں بھی چاند رات کو بھی عید کے دن بھی اور ہر وقت ہم گناہ سے بچے رہیں, اور ہمیں استقامت علی الدین عطا فرما, آخری سانس تک استقامت عطا فرما, دل ٹیڑھا ہونے سے بچا, آخری سانس تک شیخ سے چپکا کے رکھی, آخری سانس تک توبہ کی توفیق عطا فرماتے رہیے, اور آخری سانس تک اپنے اہل حق اپنے شیخ سے چپکا کے رکھیے, اس کے حضرت والا کے مسلک پہ قائم رکھیے, اور ایسے ہی تقویٰ سے چلتے رہنے کی توفیق عطا فرماتے رہیے. جیسے ہم ابھی تھوڑی بہت کوشش کر رہے ہیں, مگر یہ ہماری کوشش کیا ہے, آپ کا فضل ہے. اے اللہ آپ کی ستاریت کی نورانی چادر ہے, آپ کا فضل و رحمت ہے جو ہم گناہ سے بچ رہے ہیں, داڑھی رکھے ہوئے ہیں, دخنے کھولے ہوئے ہیں, نظر جھک رہی ہیں ہماری, گناہ سے بچ رہے ہیں, یہی فضل آپ آخری سانس تک یا اللہ فرماتے رہیے, رحمت کے سائے میں رکھیے, نفس و شیطانی غلامی سے نکال لیجیے, اگر گناہ ہو جائے تو معافی کی توفیق دے دے یا اللہ, آوزاری کی اشباری کی توفیق دے دیں, شیخ سے اصلاح کروانے کی توفیق عطا فرما, عزت کو لگائیں ہم داؤ پر اور شیخ سے اصلاح کروانے کی توفیق عطا فرما. اور جو آج مسائل پڑھے شیخ امید کے اللہ جو ادب پڑھا کہ ہم شیخ کو ایک ذرہ تکلیف نہ پہنچائیں, اگر مگر نہ لگائیں, بحث مباحثہ نہ کریں, تعویلات نہ کریں, یہ ادب مجھے بھی میرے سب دوستوں کو بھی عطا فرما دیجئے, اور خوب اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کی توفیق عطا فرما, اور جو حضرت والا نے طریقہ بتایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. بہت سے لوگوں نے دعاؤں کی فرمائش کی ہے, تمام کی جائز حاجت پوری فرما دیجیے, اور یا اللہ ہمیں ہمت و طاقت بھی دے دے, اب جو رمضان شریف کے باقی روزے بچے ہیں اس میں ہمت و طاقت کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں. صاحب کے گھر کا مسئلہ ہے ہم کو گھر دلا دیجیے, صاحب کی گھر والی کا مسئلہ ہے گھر والی کا مسئلہ حل فرما دیں, اور بہت سے ہمارے دوستوں میں لوگ بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما دیجیے, دوست ہیں گھر والوں میں, غائبی و غائبات میں بہت سے خواتین بھی بیمار ہیں, اللہ ان کو بھی صحت کامل عاجل مستمر عطا فرمائے, دوستوں میں بہت سے دوست احباب بیمار ہیں سب کو صحت کامل عاجل مستمر عطا فرمائے, میرے گھر والی, میری بیٹیاں, میرے بیٹے کو, مجھے بھی سب کو صحت کامل عاجل مستمر عطا فرمائے, میری والدہ, میرے والد صاحب کو بھی, ہمارے گھر والوں میں بہت سے لوگ بیمار ہیں, اعجاز میاں سے گھر والوں میں بھی, یا اللہ برکتوں کی ہدایتوں کی بارش فرما دیجیے, یا اللہ حضرت شیخ کے صدقے اور طفیل ان کے گھر میں بھی خوب برکت و ہدایت کے نور ڈال دیجیے, صلی اللہ علیہ وسلم ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم. ٹیبل ہی ہے وہ, کہاں گیا ٹیبل, اندر گھس کے ٹیبل.